xa bế hải mình nơ rong chăm trong lời hai phó trong cõi bị sren cùng tình tha mong thơ ban hai say thơ ban đôi thay vơ vơ không cho riêng rầy cũng nắng từ đáy mình vàng có tam chất bong tam chất mình cất trong chiếc lá tu đằng luôn hai บางตัวหลับมองอ้อยใสมือทางแม่ดูบองเช็ดน้อยกระดังประตัวรหัสมีนังรหัสบองเช็ดน้อยกระดังดองไม่ดองจังกรอดังโปรพลังมันเตียงหักหาได้ร้อมตามชอลมันควอลมารอมเตียงนามอมปิงอาดมามันเยอะจัดอ่อนชื่อสาชื่อจับบังมันยอลลายเนี่ยสายเนี่ยชื่อตาอายสังคมประยอยไว้เตียงมาเคลียดประหารสรุเชียงห้ามจังชบสตับบองเชียงจอมเรียงดอดได้ดอดได้ก็ตามชัดบองตามชัดมันกัดจองเชียงลาตัวดังครื่นให้ตัวขอตาขอดำใบไว้บองทลายคือบองตรอหลับมองอ้อยใสมือทายแม่ดูบองเช็ดดอยกระดังประตัวรหัสมีนังรหัสบองเช็ดดอยกระดังต้องไม่ต้องจาก